Regulamin i szczegóły promocji w sklepach euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 28 maja, minęła 13. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Służby na Mazowszu w stanie najwyższej gotowości. Według najnowszych prognoz fala kulminacyjna ma być w nocy w Warszawie. Pełnomocnik części rodzin ofiar katastrofy smoleńskiej chce 3 lat więzienia dla Tomasza Arabskiego. W sądzie trwają mowy końcowe w procesie byłego szefa kancelarii premiera. Szkolenie antyterrorystyczne przejdą dyrektorzy i nauczyciele z krakowskich szkół. Mazowsze gotowe na falę kulminacyjną na Wiśle. Wszystkie służby są w stanie najwyższej gotowości. W tej chwili jesteśmy absolutnie przygotowani, o wiele wcześniej. Staramy się absolutnie przewidywać, co będzie. Ta fala, która idzie od południa, jest monitorowana bezpośrednio i cały czas mamy dane, bez mała w każdej godzinie, co będzie się działo w danej miejscowości. To wojewoda mazowiecki Zdzisław Sipiera. Z najnowszych prognoz wynika też, że fala kulminacyjna ma być w Warszawie w nocy. Nie przewidujemy, żeby przekroczyła 6 metrów, czyli stan alarmowy. Można powiedzieć, że na chwilę obecną w województwie mazowieckim sytuacja jest nadal poważna, ale bezpośredniego zagrożenia nie stwarza. Mówił prezes Wód Polskich, Przemysław Daca. Na razie na Mazowszu najbardziej niebezpiecznie jest na stacji Puławy Azoty. Tam stan alarmowy został przekroczony o ponad 80 centymetrów. 3 lat bezwzględnego więzienia chce dla Tomasza Arabskiego pełnomocnik części rodzin ofiar katastrofy smoleńskiej, mecenas Stefan Hambura. Przed warszawskim sądem okręgowym kontynuowane są mowy końcowe w procesie byłego szefa kancelarii premiera Donalda Tuska oraz 4 urzędników w sprawie organizacji lotu z 10 kwietnia 2010 roku. Mecenas Stefan Hambura wskazał, że w KPRM-ie nie była wdrożona instrukcja HEAD, dlatego samolot z prezydentem na pokładzie nie powinien lecieć na nieczynne lotnisko Smoleńsk-Siewiernyj. Adwokat przypomniał również fragment przesłuchania Tomasza Arabskiego przed komisją Millera. Część unijnych liderów nie chce, by Europarlament dyktował im, kogo mają wskazać. Jednak później to właśnie europosłowie będą zatwierdzać szefa komisji i cały jej skład. Oprócz rozmów o obsadzie... Oskarżony Tomasz Arabski powiedział między innymi, cytuję, ja to wszystko zacząłem odtwarzać po 10 kwietnia, jak to chodzi i tak dalej. Mało tego, przeczytałem nawet instrukcję HEAD, której nie czytałem, jak ją podpisywałem. Bo oczywiście przyszedł minister, mówi, weź podpisz, bo tutaj pilnie i tak dalej. Adwokat zawnioskował też o kary bezwzględnego więzienia dla pozostałych oskarżonych Moniki B., Mirosława K., Justyny G. i Grzegorza C. Przenosimy się do Brukseli. Tam po południu unijny szczyt, a główny temat to obsada najwyższych stanowisk we wspólnocie. Wcześniej będzie jeszcze spotkanie przewodniczących wszystkich grup w Parlamencie Europejskim, którego kadencja właśnie dobiega końca. Jak donosi nasza korespondentka Beata Płomecka, liderzy frakcji zamierzają bronić systemu wiodących kandydatów do obsady stanowiska przewodniczącego komisji. Ten pomysł nie podoba się jednak wielu unijnym przywódcom. Część unijnych liderów nie chce, by Europarlament dyktował im, kogo mają wskazać. Jednak później to właśnie europosłowie będą zatwierdzać szefa komisji i cały jej skład. Oprócz rozmów o obsadzie stanowisk w Unii, dyskusja w Europarlamencie ma dziś też dotyczyć możliwości utworzenia koalicji. Już wiadomo, że monopol centroprawicy i centrolewicy został złamany i nie będą mieć one większości. By stworzyć stabilną większość w parlamencie, zieloni są teraz niezbędni. Mówił po wyborach szef zielonych Filip Lamberts. Podobnie uważają też liberałowie. To dwie grupy, które po tych wyborach zwiększają swój stan posiadania, jeśli chodzi o liczbę mandatów. Liberałowie są na 3. miejscu po HDK i socjalistach, a zieloni na 4. Za nimi są konserwatyści, którzy liczą jeszcze na to, że przyciągną do siebie kilkunastu europosłów z różnych krajów, zawiążą na przykład sojusze z Węgrami czy Włochami, by zdobyć około 70 miejsc i przeskoczyć zielonych. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. A siła grupy jest ważna, bo te największe mają pierwszeństwo przy obsadzie stanowisk w Parlamencie Europejskim, czyli przewodniczącego, wiceprzewodniczących, a także szefów i wiceszefów komisji parlamentarnych. Dyrektorzy krakowskich szkół przejdą specjalistyczne szkolenie antyterrorystyczne. Kurs z zapobiegania przemocy i agresji poprowadzi m.in. były oficer jednostki GROM. Pedagodzy poznają procedury i techniki działania w sytuacji, gdy zagrożenie stanowi napastnik z bronią lub innym niebezpiecznym narzędziem.

jakieś pasaże, kurcie bemole, to jest normalnie klasyczna muzyka. Ja się lutnictwem dziś zająć wolę. Witam się u Państwa serdecznie. W zapoprzednim wystąpieniu obiecał się spontanicznie wypromować sposób strugania rysia przy pomocy własnoręcznej lub przekazać schemat samochwalącej się platformy wspartej mocarnie na trzech kołkach, żeby się nie lerała. Ale coś mię trachło w podpajęczynkę, dlatego dzisiaj zajmę się tematem stricte okołomuzycznym. Otóż, do wydobywania dźwięków z przepastnego świata muzycznego służą nam a. bas, półbasa, czyli wiolonciela i skrzypce, że nie wymienię altówki. Wszystkie wymienione przeze mnie instrumenty to rude pudła ze strunami z baraniej kiszki czy ziółki, które przeciąga się szmyckiem z włosa co koń ma na ogonie, tam i nazad w systemie push-pull lub jak kto woli po angielsku forward and back. Tak na przykład ziempolo szksypcze. Teraz biorę wiolonciele, tak buci wiolonciela. Większe rude pudło, czyli bas, brzmi o tak. Prawda, że pięknie? Ale wszystkie te trzy instrumenty zajmują strasznie dużo miejsca w kubaturze przestrzennej mojego adresu. Dlatego biorę skrzypce i tra! Wiolonciele i jeszcze kontrabas i mogę spokojnie ten kontrabas wyrzucić. Ale dlaczego ja to robię, mógłby ktoś zapytać, nie czekając na odpowiedź. Otóż dlatego, że zbudowałem uniwersalne gumowe skrzypce pneumatyczne, które mam w altówce. Przepraszam, w aktówce. Skrzypce gumowe o roboczym kryptonimie SWB, czyli skrzypce wielonciela bas 3 w 1. Simię tutaj unikalny prototyp gumowych skrzypców, misternie posklejany z dętki od traktora. Na razie jest to zwiotciały taki o gumowy placusiek z luźnymi ziółkami, o jakimiś kiszeczkami od barana. Do duszy skrzypców podłączył się dyszę, która poprzez szlauch gumowy prowadzi do samochodowej pompki, którą mam tutaj pod nogą. Instrument gra w systemie pump up and play, czyli dmuchasz i grasz. Teraz nadymam lekko sflaciałą gumę. I już widzimy, że formuje nam się balonik w kształcie skrzypiec. Może ja zagram teraz fragmencik radosnej pawany na wejście króla. Prawda, jakiś szlachetny dźwięk wydobywa się z gumowego balona rezonansowego. No, ale coś robić dalej, gdy wrażliwa dusza zapragnie aksamitnych dźwięków wielonczeli? Otóż przy pomocy pompki nadymam szksypcze do gabarytalnej wielkości wielonczeli. Przepiękna wiolonczeliska, lalala. O. Teraz już w całości mogę się wyrazić na tym pięknym instrumencie. To samo zrobię, by wydobyć mroczne frazy z kontrabasa, którym zaepatuje swoją wrażliwość artystyczną. Był to również fragmencik radosnej pawany na wejście króla. Cóż, po uczcie muzycznej, pełnej subtelnych przeżyć, mogę swobodnie teraz zatrzeć ślady muzykowania. W tym celu odkręcam wentylek w kontrabasie i po prostu spuszczam z niego powietrze. Widzimy teraz, że bas nam się zmniejsza. Teraz jest już w sekwencji wielonczeli i powoli, powolutku zrobiły nam się szksypki. No, spuściam teraz powietrze ze szksypiec. O, proszę bardzo. Coś teraz robię. Gumę teraz dokładnie składam na cztery i mogę sobie schować do portfela. Gumowe skrzypce mogą również służyć jako beret. W razie deszczu ci można użyć jako zakładki do książki. W każdym razie, w następnym razie opowiem o swoim występie na festiwalu pieśni aktorskiej, gdzie na gumowych skrzypcach wykonywałem radosną pawanę na wejście króla oraz przekażę schemat kauczukowej trąbki, co również się w nią dmucha. Każdego roku jest to samo. Warszawską którąś niedzielę człowiek idzie, nagle przystanął i mówi: popatrz, już zieleń. Mówi: zobacz, jaskółka leci, bzy zakwitły dokoła nas. Mówi: dziwne dzieją się rzeczy, jakby ujrzał je pierwszy raz. A to jest maj, po prostu maj i tylko tyle. Majowy świt, majowy zmierzch, majowe chwile. Majowi chłopcy i majowe dziewczęta. Majowy wieczór na ławce w łazienkach. I pachnące księżycowe aleje. I południe słoneczne w niedzielę. Warszawska wiosna, co firanki rozchyla. Majowy świt, majowy zmierzch, warszawski maj. Każdego roku jest to samo, gdy nagle wszystko się zmienia. Człowiek wyszedł, stanął przed bramą, nie może ukryć zdumienia. Myśli sobie, to chyba czary. Myśli sobie, ja chyba śnię. Jakby brzękły struny gitary, jakby świat cały zmienił się. A to jest maj, po prostu maj i tylko tyle. Majowy świt, majowy zmierzch, majowe chwile. Majowi chłopcy i majowe dziewczęta. Majowy wieczór na ławce w łazienkach. I pachnące księżycowe aleje. I południe słoneczne w niedzielę. Warszawska wiosna, co firanki rozchyla. Majowy świt, majowy zmierzch, warszawski maj. Panie doktorze, ratuj no pan! No tylko ratuj bez pan. Nerwów, niech pan spokojnie wyjaśni, o co chodzi. Nie gram na skrzypcach. A dlaczego przychodzi pan z tym do mnie? A dokąd mam pójść? No? No, chyba się domyślam, pewnie kontuzja nadgarstka. Proszę pokazać dłonie. Proszę, panie doktorze, no. No, wygląda na to, że wszystko w porządku. Stawy w dobrym stanie, palce też, a gdzie pana boli? Nigdzie. Więc co pana do mnie sprowadza? Jaka dolegliwość? No taka, że nie gram na skrzypcach. Czy to rodzaj jakiegoś zahamowania? Może jakiejś wewnętrznej blokady? Pojęcia nie mam. Fakty są takie, że nie gram. Od kiedy? No, będzie z 50 lat. A ile pan ma lat? 50. A, czyli nie gra pan od urodzenia. Zgadza się, panie doktorze. No nie, na co pan sobie żarty ze mnie robi? No tam pacjenci czekają, a pan mi się tutaj wygłupia. Ja nie robię żadnych żartów, ja się wcale nie wygłupiam. Ja naprawdę nie gram na skrzypcach, no. Niech pan idzie do szkoły muzycznej, do konserwatorium, a nie do lekarza. Co tu może pomóc lekarz? Tylko lekarz, panie doktorze, tylko lekarz, bo z tego powodu, że ja nie gram na skrzypcach, ja się strasznie boję o swoje zdrowie. Mów pan jaśniej. O właśnie, może ja panu doktorowi wszystko wytłumaczę i pan mnie z pewnością zrozumie. No słucham, słucham. Mój stryj Tadeusz nie grał na skrzypcach i w zeszłym roku umarł. A nie chorował? No chorował, jak każdy człowiek, no. To może dlatego umarł. No widzę, że pan doktor zaczyna mnie rozumieć. Tak jest, umarł dlatego, że nie grał na skrzypcach. Ależ skąd mówię, że umarł dlatego, że chorował? Co tu mają do tego skrzypce? A, A myśli pan, że wiolonczela? Nie, co gra na instrumencie może mieć wspólnego ze śmiercią pana stryja? No, skoro przykład stryja Tadzia pana nie przekonał, to nie. Niech pan posłucha o mojej babci. Proszę. Zdrowiutka była, dziarska i któregoś dnia myk zmiotło ją w 5 minut. A ile miała lat? 82. Proszę pana, w tym wieku ludzie umierają. Oczywiście, jeżeli nie grają na skrzypcach. Nie, umierają, bo o tym decyduje biologia, a nie skrzypce. A, to niech pan posłucha o moim wuju Ignacy. Ja nie mam, otóż... nie mam czasu wysłuchiwać takich bzdur, ja mam robotę, a pan powinien iść do psychiatry. Byłem. No i co? Panie doktorze, jak ja mu opowiedziałem moją historię, to on się tak przejął, że jak wychodziłem, to jeszcze drzwi nie zdążyłem dobrze zamknąć, a już usłyszałem, jak złapał skrzypce i zaczął grać Legendy Wieniawskiego. Nie, to jakaś paranoja. Nie. Paranoja, tak? A dobrze, a Słowacki, Goethe, Honecker, Modigliani, no. Dimitrow, Kurosawa, to... Ribbentrop, Mołotow, no... No co? Co? No, wszyscy nie żyją. To wiem. No i żaden z nich nie grał na skrzypcach. To do pana przemawia? Oj, zwyczajnie umarli, bo przyszła ich pora. Dobrze. A Paganini, czy wspomniany Wieniawski też nie żyją? A przecież grali na skrzypcach i to jak? Panie doktorze, to są tylko nieliczne wyjątki potwierdzające regułę. Brednie tam durne gadanie. Gdyby pan zestawił i porównał ilość ludzi, którzy zmarli nie grając na skrzypcach, z tymi, którzy zmarli i grali, to by pan wyszło czarno na białym, że tych, co nie grali, umarło 1 000 000 razy więcej. A co mi pan tu usiłuje wcisnąć? Ja panu niczego nie wciskam. Takie są fakty. O, a na przykład pan Wodecki tak pięknie śpiewa i to mu nie wystarcza. Jeszcze gra na skrzypcach. A dlaczego? Bo umie, no. Guzik, prawda, bo chce długo żyć i daj mu Boże, no. Nie, niech pan sobie już idzie. Nie zawracaj mi pan głowy, ja mam robotę. Proszę pana, bez łaski. Teraz jest reforma i to sobie pójdę do innego lekarza. A niech pan idzie, gdzie pan chce. Żegnam. Dobra. Siostro, proszę odwołać dalsze wizyty. Muszę na moment wyskoczyć na miasto. Chcę kupić skrzypce. I siostrze też radzę. Za chwilę usłyszymy oryginalne dźwięki przedwojennych instrumentów. Graj skrzypku, graj Adam Aston. Następnie typowy przykład ojcowskich nacisków na dziecko. Kabaret moralnego niepokoju. Mariusz Pianista. A zakończymy jak zwykle piosenką do samodzielnego nucenia. Skaldowie prześliczna wiolonczelistka. Kłaniam się państwu. Poznałem cię w kawiarni tej, na skrzypcach swych cudownie grałeś. Słuchając wciąż melodii twej, wiedziałem, że swą piosenkę do mnie słałeś. Ach, graj mi, graj, rapsodię snu, niech leci w dal piosenka cicha. Ja proszę cię, chcę słyszeć znów srebrzysty ton i kilka słów. Graj, skrzypku, graj przez całą noc, swe serce daj i wrażeń moc. Niech skrzypki lgają, czarowne tango grają. Dam życie swe. Thank you.

dzień po lichych dnia nie będzie zła, że inny pan dyrygent batutom dał znak i ze mną by razem już śpiewały. Powtórkę z rozrywki przygotował Łukasz Szwed. Muzyczna poczta UKF. Dzień dobry, Halina Wachowicz, Michał Jakubik, Tomasz Żonda, witamy i zapraszamy do poczty. Czekamy na Państwa propozycje mailowe i telefoniczne. 2273 klub UKF małpa polskieradio.pl. Na początek list pani Ewy, która pisze: dzień dobry, pisze z zamówieniem piosenki dla naszego kolegi z biura Andrzeja, który wysłał do Państwa 5 lat temu prośbę o perfekcji objazdowe Nieme Kino i jak sam mówi, czeka do dziś. W związku z tym dziś się doczeka. Przy okazji kolega i koleżanki z biura pana Andrzeja pozdrawiają. Thank you. Objazdowe nieme kino i zespół Perfect. 22,7 trójek, klub UKF, małpapolskieradio.pl. Czekamy na kolejne propozycje. Pan Wojciech pisze, że od piątku słucha bez przerwy, weźcie, chodzi za nim piosenka Games Without Frontiers Petera Gabriela i już nie mogą z nim w domu wytrzymać. Czyli rozumiem, że pan Wojciech śpiewa tę piosenkę bez przerwy. No i podobno jak zagramy ten utwór, to może innym też się udzieli. Dawno tego utworu nie było w muzycznej podszy UKF. To był Peter Gabriel. 22 i 7 trójek. Miałem nadzieję zamówić piosenkę. Glanki i pacynki Andrusa, bo cudownie mi się kojarzy. Cały w ćwiekach, a drugi w pacywki. A

so told. Can't make a living as a payman anymore. There ain't much future for a man that works the sea. But there ain't no island left for islanders like me. Billy Joel. W muzycznej poczcie dzisiaj jeszcze tylko dwie piosenki. Czy byłaby możliwość zamówić piosenkę Dżemu Aleje Róż? Chciałam tak ją bratu dedykować. A to takie nasze dzieciństwo. A wczoraj miał urodziny, także fajnie by było. Czego to? Po co? No po co mi to wszystko? Hotele, szpan, rywale, a potem strach, że runie, no runie to wszystko. I znowu zostanę sam. Nie wiem kogo słuchać, tylu doradców wokół siebie mam. Niektórzy mówią, że mnie kochają, lecz tak naprawdę kochają szmal. Oh no.